jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 18 dzień marca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polski wolontariusz, który został ranny na Ukrainie, ma zostać przetransportowany do kraju, informuje kancelaria premiera. Były amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że w najbliższych dniach zostanie aresztowany. Tę sprawę śledzi nasz waszyngtoński korespondent. Trwa przedświąteczna zbiórka żywności organizowana przez Caritas. Gdy tylko będzie to możliwe, ranny na Ukrainie polski wolontariusz zostanie przetransportowany do kraju na dalsze leczenie przez zespół pomocy humanitarno-medycznej, który jest w stałym kontakcie z lekarzami ze szpitala, gdzie przebywa ranny, poinformował minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wcześniej w ciągu dnia Polska Inicjatywa Pomocowa Nechemiasz, działająca na Ukrainie, przekazała, że dwaj polscy wolontariusze zostali ranni w wyniku rosyjskiego strzału na wschodzie Ukrainy i znajdują się w szpitalu. Jak doprecyzował Michał Dworczyk, ranny został obywatel polski oraz mieszkający na stałe w Polsce obywatel Ukrainy. Obaj wolontariusze przebywają w tej chwili w szpitalu w Dnieprze. Także obywatel Ukrainy, jeżeli wyrazi taką chęć, będzie mógł liczyć na transport do Polski, gdzie mieszka wraz z rodziną, dodał minister Michał Dworczyk. Przebywająca z wizytą na Dolnym Śląsku, marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że Polacy jako dumny naród muszą chronić bliskich im wartości. W swoim wystąpieniu na forum klubów Gazety Polskiej we Wrocławiu wskazała, że obecnie nasz kraj i cała Europa jest polem walki chrześcijańskiej cywilizacji oraz cywilizacji, która neguje wartości uniwersalne. Marszałek Elżbieta Witek apelowała jednocześnie o szerokie wsparcie podczas nadchodzących wyborów. Przed nami wybory, wielkie wyzwanie. Słyszymy, że to będą bardzo trudne wybory, a czas kampanii będzie niezwykle agresywny. Dziękując Państwu za to, co do tej pory robicie, za tę waszą aktywność, która wymaga wielkiej odwagi. Proszę Państwa, bądźcie przy nas cały czas. My sobie damy radę, ale tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że tu mamy kogoś, kto nas myśli, kto nas popiera, kto porozmawia, podyskutuje z nami, ale nigdy nie będzie nas atakował. Dolnośląskie Forum Klubów Gazety Polskiej poświęcone jest w dużej mierze kwestią bezpieczeństwa. Wśród gości dyskutujących są m.in. minister do spraw cyfryzacji Janusz Cieszyński oraz eurodeputowani PiS Anna Zalewska i Ryszard Czarnecki. Rozpoczęły się już prace przy budowie jednostki wojskowej w Kolnie. Podczas spotkania z mieszkańcami miasta mówił o tym wiceminister obrony Michał Wiśniewski, a na miejscu był Paweł Wądołowski. Bezpiecznie będzie przynajmniej w Kolnie. Jestem akurat obecnie w Otach i planuję się przenieść później do zawodowych i tutaj stacjonować, bo mieszkam niedaleko Kolna i blisko miałbym do domu. Jednostka to rozwój miasta. Burmistrz Kolna Andrzej Duda. To też prestiż, bo w Kolnie nie było do tej pory wojska, będzie. MON planuje jeszcze dokupienie terenów, to 25 hektarów opodatkowanych jako działalności gospodarczej. No to jest dobra wiadomość, bo to zasila znacząco budżet naszego miasta. Do tego przecież iluś tam żołnierzy, rodziny tych żołnierzy, czują to na pewno sklepy, zakłady usługowe, jadłodajnie, pizzerie i wszystkie te podmioty gospodarcze, które funkcjonują w naszym mieście. Na pewno zasili to budżet miasta, a poza tym obrona miasta Kolno jest też bardzo ważna. W Kolnie ma stacjonować około 700 żołnierzy. Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że w najbliższy wtorek zostanie aresztowany. Był prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał swoich zwolenników, by protestowali go w obronie. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W sobotę rano Donald Trump umieścił w mediach społecznościowych następujący wpis. Główny kandydat Republikanów i były prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki będzie aresztowany we wtorek w przyszłym tygodniu. Protestujcie, odzyskajcie nasz kraj. Rzeczniczka byłego prezydenta Susan Nechels wyjaśniła później, że Donald Trump nie ma wiedzy, czy i kiedy zostanie aresztowany, a swój wpis oparł na doniesieniach mediów. Prokuratura w Nowym Jorku prowadzi postępowanie w sprawie przekazania przez Donalda Trumpa byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów w 2016 roku za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. Od stycznia świadkowie zeznają w tej sprawie przed specjalną ławą przysięgłych, która przed postawieniem zarzutów musi stwierdzić prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Amerykańskie media donoszą, że wniesienie aktu oskarżenia może nastąpić w najbliższym czasie. Nie jest jasne, dlaczego były prezydent wskazał na wtorek w przyszłym tygodniu. Prokuratura odmówiła komentarza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pod hasłem Tak pomagam w kilkudziesięciu sklepach na terenie diecezji kieleckiej trwa przedświąteczna zbiórka żywności. Zorganizowała ją diecezjalna Caritas. Akcja spotyka się z dużą życzliwością mieszkańców. Nina Feigel, opiekunka wolontariuszy, powiedziała, że do tej pory w sklepie, w którym dyżuruje razem z wolontariuszami, udało się już zebrać duży karton produktów spożywczych, a zapełnia się już kolejne.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tell me now what's left today. The holy wars built a barricade between our hearts. Waiting for another day, I'm praying for peace on earth. But why would someone believe in death, not life? When you change the old guitar for a soul, I listen to the voice of her. I feel her pain when I hear her call for love like a child in the dark. Dobre dźwięki na odprężenie. 16 minut po 18. Wilki, Here I Am w Trójce. Gra gitara, rok 2003. Pani Mirka pisze: krótko i na temat. Moim ciachem jest Sting. To będzie okazja spróbować tego ciacha. 20 lipca wtedy wystąpi w Tauron Arena Kraków. Chris na Facebooku Trójki dodaje, że ciachem jest też PJ Harvey. No i jest też zdjęcie. O tak, sama słodycz. Michał.żołądkowski, polskieradio.pl lub na przykład na Facebooku można się z nami kontaktować. To też muzycznie zachęcamy, by ruszyć głową i jeszcze kogoś dopisać. Wrzucamy rockowe turbo doładowanie. Trapped, Hestock. Now I see the truth, I got it down. A different motive in your eyes and now that's over. I see your motives inside, decisions to hide. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Around. dobry podkład do sprzątania, można znacznie szybciej się uwinąć. 24 minuty po 18, 2003 rok, w roli głównej w Trójce gra gitara, rok, w którym odbyła się 75. ceremonia wręczenia Oscarów. Zwycięzcami chociażby najlepszy film Chicago, aktor Adrian Brody za kreację w filmie Pianista, Nicole Kidman za Godzinę. I tutaj tak przy okazji zaproszenie, jutro po 12 w Trójce będzie Oscarowo, spotkania trzeciego stopnia z Państwem, Państwa ulubionymi filmami i też utworami, które otrzymały Oscary. To jutro w Trójce od 12 do 14. Tymczasem Pat Miffin, oj pięknie, Anna Maria Jopek, tam, gdzie nie sięga wzrok. Trzeci Polskiego Radia. Selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself. I'm fooling myself. 'Cause you say you love me, and you do it again, you do it again. And you say you're sorry, and you do it again, you do it again. Everybody thinks you're weird. Osiem minut i będzie 19. Trzewic w Trójce, gra gitara. Wspominamy rok 2003 i przy okazji pytamy Państwa o największe ciacha rock'n'rolla. Pan Marcin na Facebooku Trójki twierdzi, że to Kasia Kowalska. No i proszę bardzo, tutaj coś optymistycznego z Trójki dla Kasi również się trafiło. 2003 rok, o tym trzeba wspomnieć, bo w Meksyku 30 lipca wyprodukowano ostatni model Volkswagena Garbusa. Szczerze, to jest takie moje marzenie, które jakoś się nigdy nie zrealizowało. Ale może kiedyś. Tymczasem w programie no, gramy dalej. So Far Away, Stained. This is my life, it's not what it was before. All these feelings I've shared, and these are my dreams that I've never lived before. Somebody shake me, 'cause I must be sleeping. But now that we're here, so far away, all the struggle we fought was in vain, and all the mistakes one life could take, they all finally start to go away. said before, I think I'm doing okay. This is the smile I've never shown before. Somebody shake me, 'cause I must be sleeping. Now that we're here, it's so far away. All the struggle with my poison made, all the mistakes one life can take, they all finally start to go away. Now that we're here, it's so far away, and I feel like I can face the day. I can forgive, and I'm not ashamed. Be the person that I am today. I'm so Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So now 15 minut i będzie 19. Bring Me to Life, jeden z największych przebojów 2003 roku. Roku, w którym Adam Małysz w Predazzo zdobyły dwa złote medale Mistrzostw Świata. A właśnie, skoki dzisiaj w Vikersund. Najlepszy z Polaków Kubacki, 8, 10 Żyła, 17 Stok, 18 Zniszczoł, wygrał Granerud. A my gramy teraz w programie Peppersów. 2003 rok to i Can't Stop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakoś tak nie jest mi nawet żal. Odejść, to przecież. Rowic ze wsparciem Edyty Bartosiewicz. Można powiedzieć z cyklu Ballady i romanse w Trójce. Chciałbym umrzeć z miłości 9 minut do 19, a w 2003 roku życie przyniosło w zasadzie kluczowe pytanie na ekranie. Gdzie jest Nemo? Osobiście uwielbiam tyle w tym momencie w Trójce o Błazenkach, a zza ukwiału wychodzi już grupa Sitter. Tak trochę w temacie tego Nemo, bo fajny gen. Kończymy 5 minut do 19. Gra Gitara, rok 2003. Był we fragmentach. Na koniec bonus. 25 grudnia w 2003 roku Norweg Kurt Nielsen w Londynie wygrał konkurs piosenki World Idol. Dziś inny Norweg wygrał Vikersund. Granerud poleciał najdalej. A z tego, co widzę, w stronę studia leci już Radosław Okrasko. Po 19 w Trójce Departament Rytmu. Radosław Okrasko i Kasia, która tutaj zostaje, mnie pomogła. Katarzyna Fels-Wojskowska. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu również. No to co, ja lecę w stronę domu. Teraz Kurt będzie tutaj wspomagał. O, to w zasadzie jest o Kasi. She's so high. Michał Żłądkowski. Do usłyszenia. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. Now I can't believe.